taniej aż o 250 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Skala ataków ze strony Władimira Putina może wzrosnąć, mówi szef gabinetu prezydenta. Budowę 1000 wiatraków na morzu zapowiada wiceminister aktywów państwowych. Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś. O wsparciu z wielu stolic i jasnym sygnale, że nie ma zgody na zakłamywanie historii przez Rosję, mówił w radiowej jedynce szef gabinetu prezydenta. W ocenie Krzysztofa Szczerskiego po światowej reakcji na słowa Władimira Putina skala ataków z jego strony może wzrosnąć. Ponieważ Polska dzisiaj jest niezwykle ważnym i zwornikiem bezpieczeństwa energetycznego tego regionu, jest bardzo ważnym zwornikiem bezpieczeństwa militarnego tego regionu, jest zwornikiem pewnej samodzielności politycznej tego regionu, dlatego że poprzez inicjatywę Trójmorza, poprzez Grupę Wyszehradzką, Polska organizuje ten region, czy współorganizuje ten region z innymi państwami właśnie ku silniejszej politycznej pozycji w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. Prezydencki minister dodał, że Andrzej Duda koordynuje reakcję polską i międzynarodową na szkalujące nasz kraj słowa Władimira Putina. Budowę 1000 wiatraków na morzu zapowiada wiceminister aktywów państwowych. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest projektem ponadresortowym, a Bałtyk daje nam doskonałe warunki, mówił w Polskim Radiu 24 Zbigniew Gryglas. Tu chodzi o moc rzędu 10 gigawatów do roku 2040, więc będzie to około 20% całej mocy w polskich siłowniach. To naprawdę wielki, gigantyczny projekt na miarę wielkich projektów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Skala inwestycji to ponad 100 miliardów złotych. Ministerstwo chce też, by elementów do budowy farm wiatrowych dostarczyły rodzime firmy. Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś. Stało się tak z powodu braku porozumienia co do warunków importu surowca. Od nowego roku dwie białoruskie rafinerie w Nowopołocku i Mozyrzu pracują na najniższym poziomie. Zakłady petrochemiczne podtrzymują pracę, wykorzystując ubiegłoroczne zapasy surowca, których ma wystarczyć do połowy miesiąca. Białoruska agencja prasowa Biełta informuje, że prowadzone są prace nad zawarciem kontraktów na dostawy surowca na ten miesiąc. Chodzi o pozyskanie zarówno rosyjskiej ropy, jak i ze źródeł alternatywnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Do 100 tysięcy może wzrosnąć liczba padłych ptaków zarażonych wirusem ptasiej grypy w województwie lubelskim. Dziś wykryto czwarte ognisko choroby w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim, mówi rzecznik wojewody Marek Wieczerzak. Zarażone zostało stado około 13 tysięcy sztuk perniczek. Jest to czwarte ognisko w tej miejscowości. Od wczoraj również już trwa akcja utylizacji padłych indyków z tego pierwszego ogniska i z drugiego gospodarstwa. Ognisko ptasiej grypy wykryto też w Wielkopolsce. Wczoraj Instytut w Puławach poinformował, że wirus jest niegroźny dla ludzi. Prawie 35 milionów złotych wynoszą dwie kary nałożone przez UOKiK na cyfrowy Polsat. W ocenie urzędu operator utrudniał abonentom bezpłatne oglądanie meczów Euro 2016. Część transmisji była w telewizji publicznej i Polsacie, inne na płatnych kanałach. Transmisje wszystkich spotkań nadawały ogólnodostępne niemieckie stacje. Szef urzędu Marek Niechciał wyjaśnia, że Polsat został ukarany za utrudnianie dostępu do tych właśnie kanałów. 7 dnia Euro 2016 na pół godziny przed meczem Anglia-Walia spółka usunęła te kanały z automatycznej listy programów. Konsumenci byli bardzo rozżaleni, bo cyfrowy Polsat dokonał zmian bez uprzedzenia. Naszym zdaniem umyślnie utrudniał dostęp do transmisji, aby skłonić konsumentów do korzystania ze swojej oferty. Decyzja urzędu nie jest prawomocna, spółka może się odwołać do sądu. W tym przypadku sąd już zdecydował o areszcie dla mężczyzny, w którego samochodzie znaleziono 15 kg narkotyków. Uwagę policjantów przyciągnął swym dziwnym zachowaniem. Zainteresowanie stołecznych policjantów wzbudził samochód na ulicy Poinezyjskiej na warszawskim Ursynowie. Podczas kontroli kierowca dziwnie zaparkował samochód, a potem powoli zaczął odjeżdżać. Po zatrzymaniu go okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Przy sobie miał 200 gramów marihuany, amfetaminę, haszysz i tabletki środków psychotropowych. Po przeszukaniu w różnych miejscach policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 14 kg nielegalnych środków, w tym 11,5 kg marihuany, kilogram suszonych grzybów halucynogennych i ponad kilogram haszyszu. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że środki te miał na własny użytek. Za posiadanie takich ilości narkotyków grozi mu nawet 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, to właśnie Archeo, nasze archiwum alp3.pl. Polecam przy okazji Edyta Bartosiewicz-Sen. A przy okazji chciałem powiedzieć o plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia, bo Sen Edyty Bartosiewicz jest jedną z propozycji. Słuchacze wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Piosenki, które zbierą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Utwory w nowych wykonaniach trafią na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I uwaga, znajdą się w tym albumie także ulubione piosenki słuchaczy w oryginalnych wersjach. Głosowanie do 31 stycznia. Polecam, proszę wejść na stronę Polskiego Radia i tam to odnaleźć. Informujemy o plebiscycie piosenki 95-lecia. Strona 95.polskieradio.pl. Myślę, że już wszystko jasne. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo mamy dwa powody co najmniej. A na razie piosenka dnia, właściwie utwór instrumentalny. Proszę posłuchać. było studio imienia Agnieszki Osieckiej, M-U-S-K-K, Kozakiewicz, Borysewicz, Antymos. To nasza piosenka dnia. Słuchaj, że pisał, że lubi, kiedy ja tak kartką się bawię, bo to takie żywe radio przypomina. No tak, no używamy kartek, ale używamy także komputerów. I teraz wracam do plebiscytu piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Dopiero co skończyliśmy głosowanie na top wszechczasów, a to jest coś w rodzaju topu wszechczasów, z tym, że tylko po polsku. No i jest 95 utworów, a państwo mogą wybierać. Bardzo to interesująco wygląda. Nie sprawdzałem jeszcze, ile z tych 95 piosenek to są także utwory z Archeo Listy Przebojów programu trzeciego, ale ta piosenka jest na pewno. Kocham cię, kochanie moje, Mana z archiwum listy przebojów programu trzeciego. To przy okazji polecam stronę archeo.alp3.pl oraz także z zestawu 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. To bardzo interesujące, bo kiedy oddadzą państwo głosy, to od razu widać, jak to wygląda, zupełnie inaczej niż u nas na liście. Ale wygląda na razie nieźle i mam nadzieję, że tak się sprawią państwo, żeby piosenki związane z listą były tam w czubie. Na razie tak jest. Krzysztof Zalewski, Obywatel GC, Czesław Niemen, Kult, Lady Punk, Takona Fide, Sztywny Palazzi, Zbigniew Wodecki, WW i Autobiografia. To na razie pierwsza dziesiątka. Proszę spróbować. 95.polskieradio.pl. Jest w tym zestawie 95 utworów, także Uciekaj moje serce. Dzisiaj są urodziny Seweryna Krajewskiego. Panie Sewerynie, wszystkiego najlepszego. Przy okazji pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych, a ten utwór na liście trójki był w takiej wersji. Śmiesznie, Oleg i Wojtek pytają, skąd się wzięło słowo Archeo. No wiadomo, seksmisja. Archeo, listy przebojów programu trzeciego, alp3.pl, a to Jan Serce, czyli Uciekaj moje serce, czyli jak to, co to seksmisja? Taki film, Misiek, taki film. Film to bardzo zabawny, śmieszny, ale młodzi nie pamiętają. No właśnie, ciekawy jestem, kto będzie pamiętał, kto jest wokalistką w następnym utworze, bo sięgamy raz jeszcze do taśmociągu. Zespół Point, już patrzę, to był też 83 rok, jak w przypadku poprzedniej piosenki z taśmociągu, tylko tym razem to był 25 czerwca, kiedy piosenka pojawiła się na liście. Przelewanie czasu. Strony trąca banał dziki. gdy dosyta już opici. Zamotani w cienkie nici. Strun srebrzystych dotykanie. Czują tylko jak przelane. Pełne dzbany czas omija. Swych marzeń senną skrytość już nasycą zapomnieniem. Taniec swój rozpoczną cienie. Przelewanie czasu zespół Point, a przy mikrofonie Edyta Geppert. Pan Kamil z Rzeszowa wiedział. Szkoda, że nie ustaliłem, że będzie za to jakaś nagroda, panie Kamilu. To z naszego archiwum i pozostaniemy w archiwum do samego południa. Here I am, and within the reach of my hands she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. High and low, high, high, high. There's no end to the lanes I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Through the dark I sense the pounding of her heart. shall be hunting high and low. Ha, ha, ha. There's no end to the lengths I'll go to. High and low. Ha, ha, ha. Do you know what it means to love? Ładnie, bardzo ładnie. Hunting High and Low, wersja singlowa, jaka pojawiała się wtedy na liście. Polecam stronę Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Jeszcze tylko 25 minut głosowania na dzisiejsze notowanie. Hela odpowiada, że idziemy na rekord. Bardzo proszę, czekamy na głosy. 1979 notowanie, Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Love. Też mi zabrakło Eltona Johna w naszym topie wszechczasów, no ale są tacy artyści, że mógłbym wymienić co najmniej 15 utworów, które powinny znaleźć się w takim topie, ale trudniej byłoby się zdecydować na jedną tylko piosenkę. Ja wybrałem dzisiaj Believe, Elton John z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Ostatnie 20 minut głosowania na dzisiejszą listę, 1979 notowanie. A z archiwum grupa Heart. Ann i Nancy Wilson, grupa Heart i piosenka All I Wanna Do Is Make Love To You. 14 minut do 12, więc jeszcze tylko 14 minut głosowania. Polecam Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Australia w ogniu. Ja wspominam wątki australijskie na naszej liście. To zespół Midnight Oil i utwór zatytułowany Truganini. A teraz jeszcze In Excess. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. In Excess, Never Tear Us Apart. Piękna historia listy przebojów programu trzeciego. Polecam archiwum alp3.pl, ale teraz już bym sugerował, żebyśmy wyszli stamtąd, bo to, jak mówię, jest pułapka wciągająca. Jak się wchodzi, to trudno się tam stamtąd wydostać. Polecam głosowanie na listę. Jeszcze tylko 5,5 minuty. Piotr Baran zaprasza po 19. Dziś 1979. wydanie listy przebojów programu trzeciego. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego dnia. Patrzę, słońca nie ma, ale jest okej. Okay. navigator to find my way home, unladen, empty, and turned to stone. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Laptop Lenovo, Intel Core i5, dysk SSD za 1999. Taniej aż o 600 zł. Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej aż o 300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.